Renate. Ja, een hele goedenavond. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Er rust geen taboe meer op antisemitisme en jodenhaat wordt salonveeg. Aldus de Nationaal Coördinator Antisemitisme en de minister van Justitie afgelopen jaar. En ook deze complottheorie was in het nieuws in 2022. I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. Aldus Thierry Baudet. In tijden van politieke en economische crisis neemt jodenhaat toe, waarschuwen deskundigen en historici. Wat staat ons komend jaar op dat gebied te wachten? Dat bespreek ik in deze uitzending met Bart Wallet, sinds 2021 hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom, Bart Wallet. Fijn dat je er bent. Luisteraars, even belangrijk, kunnen natuurlijk ook meepraten en vragen stellen via de Radio 1-app. We horen alarmerende woorden van de coördinator antisemitismebestrijding en minister van Justitie Jesselgus. Zij waarschuwen er zelfs voor dat er geen taboe meer is op antisemitisme in Nederland. Bent u het met ze eens? Ja, ik denk waar ze op doelen is dat we met name in de digitale sfeer zien dat daar zonder enige remming mensen eigenlijk hele klassieke antisemitische stereotypen gewoon delen. En dat vaak ook gewoon onder eigen naam gebeurt. Hè, vroeger gebeurde dat bij het begin, hè, laten we zeggen, van de digitale wereld, van Twitter en zo, dan deed je dat anoniem. Maar nu kun je echt met alle gemak zie je mensen onder hun eigen naam de raarste antisemitische ideeën recyclen. Daar zie je zeker in dat digitale domein, daar zie je dat daar een soort gewenning is opgetreden. En zeker in bepaalde groepen van Twitteraars en van social media gebruikers, dat men zich daar kennelijk inderdaad niet meer voor schaamt. En dat men de schaamte voorbij is. Ja, en dat is dus niet bijvoorbeeld op dark web of zo. Dat is gewoon voor iedereen te lezen. Dat kun je zo, echt met een paar klikken kan iedere Nederlander dat zien. En wat wordt er dan verspreid? U zegt de raarste theorieën. Nou, wat een hele belangrijke is een grote complottheorie. Hè? En dat is uiteindelijk het idee dat de Joden in deze wereld uiteindelijk aan alle touwtjes trekken. Hè, dus het lijkt erop dat wij zelf ons leven besturen en dat we onze eigen regeringen en zo kiezen. Maar dat is eigenlijk niet zo, want er is een soort wereldwijd complot van Joden die via de bankenwereld, via de media, via ook politici die ze daarvoor gebruiken, uiteindelijk bezig zijn om zelf die macht in handen te krijgen. Dat is dus dan de theorie die nu rondgaat, maar dat is eigenlijk een heel oud idee, toch? Ja, precies. En dat is eigenlijk ook het typerende. Hoe oud is dat? Waar komt dit vandaan? Nou, hier kunnen we eigenlijk heel duidelijk zeggen van dat aan het eind van de 19e eeuw er een boek verschenen is. Dat is een vervalsing die door de tsaristische geheime politie op de markt is gebracht. Daar hadden ze destijds belang bij om Joden in een kwaad daglicht te stellen. En die vervalsing, dat is een boek dat presenteert zich eigenlijk als de notulen van een geheime vergadering. De protocollen van de wijze van Sion, waar Joden uit allerlei werelddelen bij elkaar komen om met elkaar te overleggen van wat is onze strategie om uiteindelijk de wereld te gaan controleren. Nou, dat boek, wat in alle mogelijke talen ter wereld vertaald is, in de boekenkast van ieder antisemiet staat. Dat is eigenlijk de grote bron van deze theorie. En er wordt dus gedaan alsof dat dus notulen zijn van een geheime vergadering. Ja, van Joden. Maar Het is voor u heel duidelijk dat pure onzin is. Ja, dus daar is ook eigenlijk al vrij snel toen onderzoek naar gedaan. Hè, toen dat begon, eerst in het Russisch natuurlijk gepubliceerd. En toen is er eigenlijk al heel snel onderzoek naar gedaan. En toen kwam er al achter van dit klopt helemaal niet. Hè, dit komt bij de geheime politie van de tsaar vandaan. Maar het kwaad was toen al geschied. En dat zie je eigenlijk heel vaak bij antisemitisme. Hè. Het begint met een beschuldiging. En later blijkt dat die beschuldiging helemaal niet klopt. Maar ondertussen heeft die beschuldiging zich genesteld. En hebben allerlei mensen daar inmiddels kennis van genomen en zijn gaan denken dat kennelijk waar is. Ja. En dat dat dus later weer toegedekt zou zijn. Ja. Over dat nestelen gaan we straks. Hebben we nog een ander voorbeeld van deze tijd. Nou wordt er ook vaak gewaarschuwd dat antisemitisme toeneemt in economisch zware tijden. Nou, daar zitten we nu in, zou je wel kunnen zeggen. Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn dat dat antisemitisme nu meer aan de oppervlakte komt? Ja, of er meer is? Heel vaak zie je als er sprake is van crises in de wereld. Dan verliezen mensen voor een heel belangrijk deel het grip op hun leven. Je weet eigenlijk niet precies wat er gebeurt. Plotseling heb je minder geld in je portemonnee. Of je voelt je bedreigd in je bestaan. En je denkt, hoe komt dat nu toch? Daar wil je een verklaring voor. Nou, daar zijn natuurlijk echt allerlei ingewikkelde mensen. Wetenschappers en zo, die komen op tv jou vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar dat wordt al gauw vaak, gaat dat over de hoofden van mensen heen. Laat me een voorbeeld geven. Toen de economische crisis uitbrak. En dat had ermee te maken dat er vieze hypotheken waren ontstaan. En die waren weer doorverkocht. Economen konden hier precies uitleggen wat er aan de hand was. Maar de gemiddelde Nederlander dacht, ik snap hier helemaal niks meer van. En dan is er een veel makkelijkere verklaring. Want waar brak die crisis uit, die bankencrisis? Bij Lehman Brothers. Lehman Brothers, een bank die van oorsprong door Joden is gesticht. Aha, Joden zitten uiteindelijk achter deze economische crisis, waardoor ik in mijn portemonnee word geraakt, waardoor ik mijn baan gaat verliezen. De Joden hebben het gedaan. Concrete aanleiding. Hè, mensen weten vanaf dat moment weer, aha, wie is fout, wie is goed? De Joden hebben het gedaan, ze hebben het op ons voorzien. Je snapt de wereld weer. Je hebt weer grip op de wereld gekregen. Ja. Want ik dacht inderdaad, toen u het begon te zeggen, dacht ik, ja, maar je kan natuurlijk heel veel makkelijke verklaringen voor jezelf bedenken. Je kan heel veel bevolkingsgroepen de schuld geven. Maar waarom dan Joodse mensen? Maar dat is dus omdat het over geld gaat, uiteindelijk. Dat is precies, en dat is de geld en Joden, dat is ook weer zo'n oud stereotype. Dat is in de middeleeuwen ontstaan. Want toen werden heel veel beroepen voor Joden verboden. Die mochten Joden niet uitoefenen, behalve de geldhandel. Dus toen gingen alle Joden, die moesten eigenlijk wel in het bankenvak gaan werken. En daar is de connectie ontstaan, Joden en geld. Ja, en die banken die vragen natuurlijk rente van je. En dat vind je natuurlijk niet leuk om te betalen. Nee. Dus woekeraars. Je ziet eigenlijk al hoe dat stereotype zich in de middeleeuwen vormt. En hoe dat nu weer naar boven komt. Maar wanneer ben ik nou als het ware met een stereotype bezig? Want als ik zeg, er zijn veel Joden werkzaam in de bankensector, dan is dat misschien wel een feit. Ja. Alleen dat is gekomen door de geschiedenis. Een historische achtergrond, precies. Dus dat is niet een antisemitische opmerking. Nee, op het moment dat je daarvan uitgaat dat er vervolgens tussen die Joden in de media bijvoorbeeld of in de bankensector een soort geheim plan zou zijn, dat die allemaal met elkaar zouden samenwerken omdat ze Joden zijn. En dat natuurlijk ook nog eens een negatief plan is die gericht is op andere mensen. Ja. Dan ben je duidelijk antisemitisch bezig. Maar stereotype ben ik al veel eerder. Maar je bent eigenlijk al aan het stereotyperen. Natuurlijk op het moment dat je al gaat denken, banken, geld, Joden. Dan stap je eigenlijk al in de val van die stereotype. Hè? Terwijl je moet zeggen, 99% van de Joden zitten niet in de bankensector. Dus het is een beetje toch. Ja. Het is heel sterk een historisch gevormd stereotype. Dat zichzelf, doordat het maar wordt herhaald, zich blijft bevestigen. Maar wat daarmee natuurlijk niet noodzakelijkerwijs waar is. Nee. Geld die link naar antisemitisme, ook als het gaat om die andere grote crisis op dit moment, de oorlog in Oekraïne. Ja, ook bij de oorlog in Oekraïne zien we dat natuurlijk weer gebeuren. De vraag ook is van, hoe komt die oorlog eigenlijk? Wie heeft die oorlog precies veroorzaakt? En dan zie je dat er een groep mensen is die zegt, nou, ook hier zullen de Joden wel achter zitten. Die hebben uiteindelijk Rusland en Oekraïne tegen elkaar opgezet. Maar je ziet ook gebeuren dat met name de Russen eigenlijk ook de Joodse kaart trekken om hun eigen narrative, hun eigen verhaal te verdedigen. Lavrov heeft eigenlijk al heel snel nadat de oorlog uitbrak, heeft hij gezegd, dit is natuurlijk de denazificering van Oekraïne. Er zijn allemaal nazi's die daar zitten. En dat gaan wij weer, net zoals in de Tweede Wereldoorlog, gaan wij de nazi's weer verslaan. Maar klein probleempje, Zelensky is Joods. Dus hoe kan dat nou dat het naziland door een Jood wordt geleid? Dat wist hij natuurlijk al heel snel, want dat was natuurlijk een Joodse verrader. Dat was een soort Joodse raadtype die zijn eigen volk verraadde. Zijn Joodse identiteit die mag je eigenlijk helemaal niet serieus nemen. Dus zo zie je eigenlijk ook daar hoe dat het verhaal van Joden van de Tweede Wereldoorlog wordt eigenlijk gebruikt om je eigen politieke statement te verdedigen. En met een, natuurlijk een flinke belediging van de Joodse identiteit van iemand anders notabene. Hitler was een Jood, is ook zo'n opmerking, toch? Precies. Zeker, ja. Die komt onder meer uit de hoek van David Icke, een Britse complotdenker. Die probeerde om hier in Nederland een toespraak te houden. Hij heeft niet één op één gezegd Hitler was een Jood, maar wel gezegd dat Hitler aangestuurd werd door Joden, namelijk door de familie Rothschild. Dat is een Joodse bankenfamilie die met name in de 19e eeuw heel veel betekend heeft. Die nu eigenlijk helemaal niet zoveel politieke betekenis meer heeft. Maar opnieuw, dat beeld heeft zich gevestigd. Het idee is de Rothschilds, die symboliseren eigenlijk dat Joodse complot in deze wereld. Dat zijn eigenlijk de leiders van die wijzen van Sion. En die hebben onder meer, notabene, Hitler aangestuurd. Om de Tweede Wereldoorlog te ontketenen. En uiteindelijk op die manier, zou je zelfs kunnen zeggen, hebben de Joden de Holocaust aan zichzelf te danken. Nou ja, dan ben je natuurlijk toch wel een heel eind heen. Ja. Over David Icke gaan we het hebben. Want dat was nogal een dingetje, zullen we maar zeggen, in Nederland. In november was er heel veel te doen over zijn komst naar Amsterdam. Hij was uitgenodigd om te spreken bij een democratie van Samen voor Nederland. Een soort samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Waaronder ook Forum voor Democratie. Nu zijn we een paar maanden verder. Was die hele onrust over zijn komst nou terecht, zegt u? Ik denk die onrust was denk ik zeker terecht. Zijn denkwereld, waar hij natuurlijk voor staat, die is natuurlijk niet verdwenen op het moment dat je zegt van hij komt hier niet spreken. Midden in het hart van Amsterdam, op de Dam, iemand zou gaan staan en die zou gaan verkondigen dat onze elites, Mark Rutte, de koning, uiteindelijk door een groep reptielen waar dan weer de Rothschilds inzitten zouden worden aangestuurd. Ja, dat zijn natuurlijk toch bizarre ideeën. Ja, want dan komt er nog wat bij, inderdaad. Daar heb je dus, u heeft nu uitgelegd van die samenzweringstheorie, het idee dat er dus een grote Joodse invloed is. Maar wat hebben die reptielen daar dan weer mee te maken? Ja, nou, dat is inderdaad heel wonderlijk. Die complottheorie van David Icke, dat is eigenlijk een stapeling van allerlei verschillende theorieën. Dus hij neemt onder meer die protocollen van de wijze van Sion. Hij gebruikt ook nog oudere anti-Joodse tradities, waarin Joden bijvoorbeeld niet als mensen, maar als reptielen, als slangen bijvoorbeeld, of als hagedissen worden afgebeeld. Dat is natuurlijk een manier van het dehumaniseren van je tegenstanders. Het zijn eigenlijk geen echte mensen, maar het zijn dieren. Nou, en tegen dieren mag je wel geweld gebruiken bijvoorbeeld. Dus die dehumanisering, die zit er eigenlijk achter. Maar daarnaast ook dat reptielen ook in allerlei fiction literatuur een bepaalde rol hebben gekregen in bepaalde films. Dus het is eigenlijk een optelsom van populaire cultuur, van antisemitische theorieën die bij elkaar gekomen zijn in deze super complottheorie. Maar is dan dat hele reptiele idee een overdrachtelijk idee? Van ze zijn als reptielen? Of wordt er dan gedacht dat het daadwerkelijk reptielen zijn? Nou ja, als je aan David Icke dat zelf vraagt, zegt hij, dat zijn daadwerkelijk reptielen. Hij heeft zelfs een keer gezegd van, ik heb een keer de koningin van Engeland, Elizabeth, voor me zien staan en ik heb diep in haar ogen gekeken en ik zag daarachter een hagedisachtige zitten. Hij geloofde dus daadwerkelijk dat dus, het is geen metafoor, maar dat daadwerkelijk, dat de koningin van Engeland een soort hologram was. Wij zien een mens, maar uiteindelijk zit erachter een hagedisachtige. Nou, nu zullen er vast allerlei aanhangers van hem zijn die zeggen, nee, maar dat is meer metaforisch bedoeld. Dat zal vast. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende uitleggen mogelijk. Maar het is wel duidelijk uit welk vaatje hier getapt wordt. Ja. En dat zijn die oude anti-Joodse theorieën gewoon weer opnieuw terugkomen. Maar voor zover ik weet is Queen Elizabeth niet Joods. Nee, precies. Dus hoe moet ik dat dan zien? Ja. Die reptielen zouden dus dan Dat is een bredere categorie. Eigenlijk de elites van deze wereld, of een deel van de elites van deze wereld. Prinses Beatrix werd er bijvoorbeeld ook bij genoemd door David Icke. Die zouden allemaal bij die reptielen horen. Maar als je gaat kijken, in die reptielen zitten dan weer de Rothschild Zionists. Dus de Zionisten van Rothschild, het Joodse bankenhuis. Ja, en dat is toch wel een soort de motor in die die hele reptielentheorie. Die gebruiken dan bijvoorbeeld ook zo'n Hitler. Of een Queen Elizabeth. Om uiteindelijk hun kwalijke plannen uit te voeren. En hoeveel mensen geloven dit nou eigenlijk in Nederland? Dat is nog wel lastig te zeggen. Er is wel onderzoek geweest afgelopen jaar ook van de Universiteit Tilburg naar anti-Joodse ideeën in de Nederlandse samenleving. En dan kwam geloof ik op iets van 7% van de Nederlanders die zeiden dat ze liever geen Jood als buurman of buurvrouw hadden. Als we dat een beetje als richtlijn nemen voor het verspreid zijn van anti-Joodse sentimenten. Dan zitten nou zeg maar tegen zo'n 10% van de Nederlandse bevolking aan. Ja, want dat is. Ja, hoe schat u dat in? Ik vind dat dan heel veel. Het is veel te veel. Het laat gelukkig ook zien natuurlijk dat grote delen van de Nederlandse samenleving hier niets van moeten hebben en hier ook niets mee hebben. Maar het geeft tegelijk wel aan dat dit soort theorieën verspreid raken. En ook nu natuurlijk veel sneller verspreid raken door die hele sociale mediawereld. Ja, want wat heeft u ook het idee dat hele gedachtegoed van Ike, dat echt nu Nederlandse voet aan de grond in Nederland heeft gekregen? Ja, absoluut. Dus ondanks dat hij hier niet op de Dam stond. Nee, zeker. We zijn nu wel voor die tijd al. Er was begin in dit jaar, in de zomer, in Rotterdam, in Ahoy, een heel groot congres met iets van 4000 mensen. Waar een van zijn aanhangers een toespraak heeft gehouden met vergelijkbare ideeën. En daar zitten dus 4000 mensen uit de hele Nederlandse samenleving. Die daar dus kennelijk echt in geloven. Ja. Uiteindelijk is Ike dus inderdaad geweigerd in Nederland. Het kabinet heeft hem nu voor 2 jaar de toegang tot het Schengengebied ontzegd. Tegenstanders vinden dit natuurlijk geen goed idee. Die zeggen dat de uitspraak tegen de vrijheid van meningsuiting ingaat. Hoogleraar Jan Brouwer, algemene rechtswetenschap, is hij van de Rijksuniversiteit Groningen. Die zegt in het AD: als we voortaan een smakeloze mening gaan scharen onder de verstoring van de openbare orde, dan mogen heel wat mensen zich zorgen gaan maken. Wat vindt u daarvan? Ja, nee, ik ben natuurlijk met hem eens dat we vrijheid van meningsuiting in Nederland hebben en dat dat een groot goed is. Tegelijkertijd heeft die vrijheid van meningsuiting ook wel grenzen. Hè? En een van de grenzen is als dat natuurlijk haatdragend wordt en als er een deel van onze Nederlandse samenleving wordt gestereotypeerd en gestigmatiseerd en dat op zo'n manier gebeurt dat tot geweld ook kan leiden tegen zo'n bevolkingsgroep. En dat de publieke orde hier ook in het geding komt. Nou, het is een afweging natuurlijk van de politie en van de minister, om te kijken of dat daadwerkelijk het geval is. Ik ben geen jurist, maar ik zie wel van die vrijheid van meningsuiting. Het is een groot goed. Mensen mogen rare ideeën hebben, maar er zit wel een grens in. En we moeten uiteindelijk natuurlijk in deze samenleving met elkaar verder. En als mensen worden gedehumaniseerd, als mensen op zo'n manier worden geportretteerd dat zij slachtoffer kunnen worden van geweld, dan wordt het gevaarlijk. Ander voorbeeld daarvan, rond de jaarwisseling projecteerde de rechtsextremistische groep White Lives Matter racistische teksten op een gebouw in Venlo en later ook op de Erasmusbrug in Rotterdam. Hoe moet ik dat verband zien tussen rechtsextremisme en antisemitisme nu op dit moment in Nederland? Nou ja, dat is eigenlijk bijna 1-op-1. Dat is heel groot. Die kun je eigenlijk niet aan elkaar trekken, die twee. Het hele idee van White Lives Matter, dat is het. Onder meer de omvolkingstheorie. Nou, vaak wordt gezegd in dat soort kringen, omvolking, dat idee is dat bijvoorbeeld heel veel moslims naar Europa worden gehaald. Maar wie zitten erachter? Wie willen dat? De Joden uiteindelijk. Het is een Joodse politiek om uiteindelijk Europa te omvolken. Wij gaan straks verder praten. Wij gaan namelijk nu naar het schaatsen. Tussendoor in het Noorse Hamar. Sebastian Timmerman, EK Sprint voor de mannen en vrouwen is in volle gang. Wat gebeurt er op dit moment? Ik kijk naar een blije Jutta Leerdam die de snelste tijd zojuist rijdt op de 1000 meter. Tweede afstand van deze vierkamp en de tweede afstand van vandaag. Ze werd tweede op de 500 meter. Moest 1200ste van een seconde goedmaken op Femke Kok. De winnares van de openingsafstand. Nou, daar slaagt Jutta Leerdam met verve in. Ruim in, want ze pakt meer dan een seconde op Femke Kok op deze 1000 meter. Een immens verschil. 1:14:38 voor Jutta Leerdam. Dit seizoen nog ongeslagen op de kilometer. En ze gaat die ongeslagen status behouden. Want ik kan me niet voorstellen dat in de laatste rit Marit Vlederis en de Noorse Martine Riepstroet aan die tijd gaan komen van Jutta Leerdam. 1.14.38 is de derde tijd ooit gereden hier in Hamar. Alleen Mio Takagi, de Japanse, hier natuurlijk afwezig, want het is een Europees kampioenschap, was twee keer sneller dan de tijd die Leerdam zojuist niet liet noteren. Maar het baanrecord van Takagi blijft dus wel staan op 1.13.75. Dat bleek nog iets te hoog gegrepen voor Jutta Leerdam. Maar 1.14.38 is dus wel een hele goede tijd. Was ook ruim sneller dan Vanessa Herzog, de Oostenrijkse. 1.16.80 voor Herzog. En die staat daarmee op de derde plaats momenteel op de 1000 meter. En ook op de derde plaats in het klassement na de eerste dag. Als we nu gaan beginnen aan de laatste rit. Dus over een minuut zit deze 1000 meter erop met Marit Vlederis, die een beetje wankel van start gaat. Twee kleine missetjes bij de jonge Nederlandse. 21 jaar is Vlederis dit seizoen echt gaan behoren tot de top, ook in Nederland. En ook mondiaal, zeker tot de subtop. Rekent in ieder geval, ondanks de missertjes in de eerste 200 meter, wel af met Riepstroet. 18.09 voor Vlederis, die eigenlijk na de eerste afstand, na de 500 meter eerder vandaag, in een duel is verwikkeld om plek 3. Achter Leerdam en Kok met Herzog, die we dus daarnet zagen rijden tegen Leerdam. Nou, Herzog kwam tot 1.16.80. En als Vlederis een tiende weet goed te maken op Herzog, dan gaat ze haar voorbij in het klassement na de eerste dag. En dan hebben we een Nederlandse 1, 2 en 3. Vlederis komt door naar 46-14. Als ze de laatste ronde ingaat, dan is ze een fractie langzamer nog dan Herzog. Gaat ze wel een mooie kruising tegemoet. Want Riepstroet komt onderdoor gegleden, maar die komt uit de binnenbaan. En daardoor heeft Vlederis nu een richtpunt aan de Noorse op de kruising. De Noorse wordt toegejuicht door het vak met de Noorse supporters aan de overzijde. Kruising afgeschaatst nu. En in de laatste bocht komt Marit Vlederis dan onderdoor. Maar gaat ze hard genoeg rijden om binnen die 1.16.80 te komen van Vanessa Herzog. Dat zit er niet in. 1.17.41 voor Marit Vlederis. En dat betekent dat Jutta Leerdam de 1000 meter op haar naam schrijft en haar ongeslagen status behoudt op deze afstand. En dat ze ook aan de leiding gaat in het klassement van het EK-sprint na de eerste dag. Met 1/16 van een seconde voorsprong op Femke Kok. En dat de Oostenrijkse Vanessa Herzog derde staat in het klassement. Net voor Marit Vlederis. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, en ik praat dit half uur met Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Luisteraars kunnen meepraten en vragen stellen via de Radio 1-app. En er kwam ook een vraag binnen. Zou antisemitisme in Nederland iets te maken kunnen hebben met de houding van Israël tegenover Palestijnen? Nou, we zien eigenlijk wel altijd als dat in het Midden-Oosten, in Israël en Palestina problemen zijn, dat er weer eens een oorlog uitbreekt, dat er dan vervolgens ook hier het antisemitisme omhoog gaat. Dus dat is zeker een verband. Ook als het op zich als het rustig is in het Midden-Oosten, dan is antisemitisme er ook. En ook voordat de staat Israël bestond, was antisemitisme er ook al. Dus er is geen één-op-één relatie. Oké. Okay. En in die zin, misschien zit er ook hier wel iets achter deze vraag, namelijk hebben Joden het aan zichzelf te danken? Ja, dat is dat noemen we blaming the victim. Hè? Dus door eigenlijk te zeggen van je hebt het eigenlijk aan jezelf te danken. Nou, toevallig stond er vandaag gisteren in de Wall Street Journal een heel groot artikel van een Amerikaanse collega van mij. Dat ging over de groei van antisemitisme in Amerika. En die zei ook van, ik zie eigenlijk dat heel veel mensen in Amerika zeggen, ja, maar de Joden hebben het er toch eigenlijk zelf naar gemaakt. Dat is natuurlijk eigenlijk zelfs een antisemitische denkwijze, dat je dus de slachtoffers van antisemitisme eigenlijk zelf schuldig maakt aan dat er antisemitisme is. Ja. Want er zijn natuurlijk genoeg Joodse mensen in Nederland die het niet eens zijn met het beleid van de staat Israël. Bijvoorbeeld. Wij leven hier natuurlijk niet in Israël. Dus er is een verband. Dat zal niemand ontkennen. Maar het is niet één op één. Nee. Nou, is het antisemitisme probleem iets wat hoog ook op de politieke agenda staat? Minister van Justitie Dylan Jessegus kondigde aan dat er komend jaar een nationale strategie antisemitisme bestrijding komt. Het kabinet wil bijvoorbeeld ook een verbod op het ontkennen van de Holocaust. En VVD en ChristenUnie willen antisemitisme in de sport aanpakken. Ja, gaat dit helpen? Nou ja, alle beetjes helpen. Dus ik vind het in ieder geval al goed om te zien dat politici en de regering antisemitisme echt serieus neemt. He, want er is een tijd geweest, aan het begin nog eigenlijk van deze eeuw, dat de overheid eigenlijk vooral zei van ja, antisemitisme en antisemitismebestrijding is een probleem van de Joodse gemeenschap. Dat moet de Joodse gemeenschap zelf maar regelen. Doordat we nu een overheid hebben die zeggen nee, dit is een maatschappelijk probleem en wij nemen ook als overheid daar verantwoordelijkheid voor. Nou, dat vind ik echt wel een hele grote stap vooruit. Dus in die zin waardeer ik dat heel erg. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel zeggen. En we proberen met dit soort pakketten natuurlijk antisemitisme tegen te gaan. Maar antisemitisme is in heel grote mate transnationaal van karakter. Dat stopt niet bij de Nederlandse grens. Heel veel antisemitisme hier in Nederland, dat komt bijvoorbeeld uit Amerika. Of uit andere delen van Europa. Uiteindelijk vraagt dit ook wel om een veel bredere internationale aanpak. Ja. Nog even puur in Nederland, in sommige stadions, als we het dan hebben over antisemitisme in de sport, heb je nog wekelijks antisemitische leuzen die gescandeerd worden. Hamas, alle Joden aan het gas. Dus nog steeds gewoon te horen in het stadion. Wat vindt u? Moeten die voetbalsupporters daar strafbaar voor gesteld worden? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk al voortdurend. Zijn daar campagnes onder voetbalclubs om dat tegen te gaan? De bestuurders van die voetbalclubs en ook van de supportersclubs, die proberen daar ook steeds wel wat aan te doen. En je ziet eigenlijk dat het heel hardnekkig is. En natuurlijk weten we dat dat in de context van de sport gebeurt en dat er eigenlijk de andere club mee bedoeld wordt. Maar mensen moeten zich natuurlijk wel realiseren dat ze eigenlijk via die andere club een veel grotere bevolkingsgroep op dat moment natuurlijk aan het beledigen zijn. Dus in die zin vind ik het natuurlijk heel goed dat er naar voetbalantisemitisme gekeken wordt. Want dat zorgt er wel voor in de samenleving dat negatieve ideeën over Joden worden overgedragen. Dat van de ene op de andere generatie doorgaat. Terwijl alle mensen zeggen, wij zijn toch net de mensen, wij doen dat toch allemaal niet. Nee, maar ondertussen, via bijvoorbeeld voetbalantisemitisme, maar ook via liedjes en via grapjes, worden die stereotypen over Joden toch weer overgedragen. Ja. Veel te doen dus het komende jaar. Ook misschien positieve manieren. Veel kennis verspreiden over de Joodse cultuur. Ik dank u voor de toelichting van vanavond. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. En dan gaan wij zoals altijd op de vrijdag naar onze Diederik. Dit is de Week van Diederik. Vladimir Poetin, vanochtend ben je in Oekraïne een staakt het vuren begonnen. Zodat alle Russen het orthodoxe kerstfeest kunnen vieren. Dat staakt het vuren is op een aantal plekken wel uitgelopen op een staakt het vieren. Maar het uitgangspunt is toch om niet te vechten tijdens het orthodoxe kerstfeest. Vind ik toch een mooi principe. Want kerst moet ook een periode zijn van rust en bezinning. Dus heel goed. Maar ik zit meteen wel te denken, zondag, dan is het precies 50 jaar geleden dat de Sovjet-Unie het ruimteschip Luna 21 lanceerde naar de maan. Dat is natuurlijk een historische gebeurtenis geweest. Zo'n belangrijke ruimtemissie, 50 jaar geleden. Daar moet je bij stilstaan als land. En ik denk dat het uit respect voor het nationale verleden goed zou zijn om ook tijdens dat jubileum niet te vechten in Oekraïne. Zodat er ook gelegenheid is om daar goed bij stil te staan. Kijk ik alvast even over het weekend heen naar maandag. Dan is het 9 januari. Ja, dan herdenken we natuurlijk de revolutie van 1905 in het tsaristische Rusland, die op 9 januari begon. Belangrijke dag. En het zou natuurlijk ongepast zijn om op zo'n dag door te gaan met de militaire operatie in de Donbass. Dus het lijkt mij dat je ook dan even een paar dagen de wapens neerlegt. Maar ja, op 13 januari, volgende week vrijdag, dan is het natuurlijk 78 jaar geleden dat de 5e symfonie van Prokofjev in première ging. Een keerpunt in de klassieke muziek. Dat moet op een waardige manier herdacht worden met een staakt het vuren van 3 dagen. Dan zou je in principe op maandag 16 januari weer verder kunnen vechten. Maar ja, jij weet ook, 16 januari is de dag dat Ivan de Verschrikkelijke de eerste tsaar van alle Russen werd. Moet je uitgerekend op zo'n dag de wapens opnemen? Ik denk het niet. 17 januari, de dag dat het Rode Leger Warschau wist te bevrijden in de Tweede Wereldoorlog. Ik stel voor dat we dat vieren met een staakt het vuren van 3 dagen. Dan is het op 20 januari, precies 25 jaar na de lancering van het Russische ruimtevaartuig Progress 1. Ik denk dat we dat niet ongemerkt voorbij moeten laten gaan. 21 januari, de sterfdag van Lenin. Beetje respect, 4 dagen nationale rouw. Dan is het 25 januari, verjaardag van Denis Menshov, die Russische wielrenner van de Rabobankploeg. Hij wordt 45. Ik zeg nationale Denis Menshov week. 7 dagen geen gevechten en dus 2 februari. Maar ja, dat is de sterfmaand van Tsaar Peter de Grote. Is het chic, vraag ik me af, om oorlog te voeren in de sterfmaand van Tsaar Peter de Grote? afgeschoten? Ik zou denken van niet. Gaan we naar maart. Maar op 5 maart is de 70ste sterfdag van Stalin. Beetje gek om dan in zo'n maand, dus dan zit je in april. Maar het orthodoxe paasfeest valt in april. Dus ja, dan kan het ook niet. In mei viert Sint-Petersburg het 320-jarig bestaan. Dat wil je wel feestelijk houden. Ga je naar juni, maar dan heb je het orthodoxe songfestival. Kom je in juli, dan zit je met de schoolvakanties. In augustus ook. September, geboortemaand van Tolstoj. Nou ja, het zou ook een beetje raar zijn. Oktober herdenken we Oktoberrevolutie. November, de geboortemaand van Dostojevski. December herdenk je het einde van de Sovjet-Unie. En in januari zit je alweer met kerst en de verjaardag van Denis Menshov. Ik zeg vrede op aarde en in de Menshov een welbehaag. Dankjewel, Diederik, op een mooie satirisch 2023. En u bedankt voor het luisteren. Zometeen de eerste uitzending van het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En dan om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk het Nieuwsforum. Blijf luisteren dus. Dag, dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.